wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17, czas na serwis informacyjny w programie Trzecim Polskiego Radia, który przedstawi Artur Ewertowski. Jest nakaz aresztowania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Zdecydował o tym Międzynarodowy Trybunał Karny, który bada zbrodnie na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zakup 200 tysięcy karabinków Grot dla Wojska Polskiego. Orlen rusza z Akademią Wodorową dla studentów. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, aby sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Bardzo istotne jest to, że ta informacja pojawiła się przed wizytą chińskiego prezydenta w Moskwie, mówi w TVP Info były polski ambasador w Kijowie Jan Piekło. Myślę, że to jest również wskazówka i sygnał wysłany do Pekinu bezpośrednio, żeby uważał, ponieważ wspieranie bronią i wspieranie polityczne Moskwy przez Pekin może mieć niepokojące dla Chinów konsekwencje. Trybunał w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej, oskarżanej o te same zbrodnie. Więcej na ten temat za chwilę na naszej antenie. 200 tysięcy karabinków Grot dla Wojska Polskiego i przeznaczenie tej broni na eksport. Takie plany Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapowiada prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych odwiedził radomską fabrykę broni Łucznik. Produkowany tam Grot ma stać się podstawową bronią nie tylko w armii, ale we wszystkich polskich służbach. Grot to nasz hit eksportowy. Tak o produkcie radomskiego Łucznika mówi prezydent Andrzej Duda i wskazuje, że już teraz karabinek sprawdza się w warunkach bojowych u ukraińskich żołnierzy. Te doświadczenia zbierane stamtąd z warunków frontowych, bojowych na Ukrainie mają ogromną wartość. Tutaj trwają cały czas prace właśnie nad udoskonalaniem rozwiązań, które w tej broni są. O kolejnym zamówieniu ze strony Ukrainy poinformował wczoraj w Polskim Radiu wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak, który, jak dodawał prezydent, podpisał też aneks na zwiększenie dostaw tej broni dla Wojska Polskiego. W sumie tych karabinów w ciągu najbliższych lat będzie dostarczonych prawie 200 tysięcy na potrzeby Wojska Polskiego. Chcemy być pod tym względem samowystarczalni, chcemy, żeby broń była u nas produkowana. W ocenie Andrzeja Dudy w sumie Polska powinna dysponować milionem sztuk broni strzeleckiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Podniósł wiek emerytalny, chociaż sam przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat. Tak doniesienia mediów na temat byłego premiera Donalda Tuska komentuje posłanka PiS Barbara Dziuk. Jak podał Fakt, Donald Tusk przeszedł na wcześniejszą euroemeryturę. Obowiązujący wiek przejścia na emeryturę dla personelu instytucji Unii Europejskiej to 66 lat, ale Donald Tusk skorzystał z przysługującego mu prawa i przeszedł na emeryturę od kwietnia 2022 roku. Posłanka Dziuk zwracała uwagę, że rząd Donalda Tuska w 2012 roku zdecydował o podniesieniu wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn do 67 lat. Dla kobiet miało to oznaczać pracę nawet o 7 lat dłuższą, a dla mężczyzn o 2 lata. Ja mówię stop właśnie do takich działań, które są przeciwko ludziom, przeciwko wszystkim Polkom i Polakom. Pan niech się zastanowi, biorąc najwyższą emeryturę w Polsce. Dzisiaj media wszystkie donoszą o pańskiej emeryturze. To jest wstyd w ten sposób postępować i zakłamywać rzeczywistość. My chcemy wolnej Polski i godności, godności życia i po postępowaniu względem drugiego człowieka. Podniesienie wieku emerytalnego anulował rząd PiS. Teraz wiek przejścia na emeryturę to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Orlen zainaugurował Akademię Wodorową dla studentów. To pierwszy w Polsce program edukacyjny skierowany dla studentów 3, 4 i 5 roku oraz absolwentów studiów. Powstał w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Spółka podkreśla, że głównym celem Akademii jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach oraz ich praktycznym wykorzystaniu w aplikacjach biznesowych. Dyrektor Biura Technologii wodorowych i paliw syntetycznych PKN Orlen Grzegorz Jóźwiak powiedział, że Akademia Wodoru skupia się przede wszystkim na aspekcie praktycznym. Nie chcemy zamknąć uczniów w uczelniach, w salach, tylko po prostu zabieramy ich tam, gdzie są najnowocześniejsze technologie wodorowe w Polsce, czyli do Orlenu, żeby zobaczyli procesy elektrolizy, produkcji wodoru odnawialnego, do Toyoty, żeby zobaczyli samochód napędzany wodorem, do PESY Bydgoszcz, żeby zobaczyli pierwszą w Europie lokomotywę wodorową, która docelowo będzie jeździć w PKN Orlen. I dzięki takiemu podejściu do kształcenia chcemy zachęcić również tych młodych ludzi do podejmowania wyzwań w zakresie kreowania nowych projektów. Nabór ogłoszono w grudniu 2022 roku. W styczniu zakończono przyjmowanie zgłoszeń. Zakwalifikowało się 30 studentów z 14 uczelni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądać sytuacja nad naszymi głowami i za naszymi oknami jutro. W sobotę w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, w województwach nadmorskich słabe opady deszczu. Temperatura nie rozczaruje, od 8 do 9 na wschodzie maksimum i dolinach karpackich, 10-11 w centrum i nad morzem, do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Ostatnia godzina już została nam, proszę Państwa, w tym naszym paśmie do 18 i zgodnie z obietnicą z serwisu informacyjnego niedługo przyjrzymy się tym najnowszym doniesieniom, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Niecałą godzinę temu pojawiła się informacja z Hagi holenderskiej. Tam Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Putina, oskarżając go o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne na Ukrainie. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim. Witaj Maćku. Co wiemy więcej na ten temat? Wiemy, o co chodzi sędziom Trybunału Karnego w Hadze. Zresztą informowaliśmy o tym słuchaczy Polskiego Radia już w ubiegłym tygodniu, że Międzynarodowy Trybunał Karny bada dwa wnioski o popełnienie zbrodni wojennych, w tym zbrodni ludobójstwa. To były wnioski dotyczące ataków rakietowych i bombardowań obiektów cywilnych na terenie Ukrainy przez Federację Rosyjską i wywózki deportacji dzieci w głąb Rosji, dzieci ukraińskich z terenów okupowanych przez rosyjską armię. I jak wiemy, dzisiaj Trybunał ogłosił swoją pierwszą decyzję w tej sprawie, a więc uznał, że są podstawy do tego, by wszcząć postępowanie i przesłuchać osoby odpowiedzialne, a tymi osobami odpowiedzialnymi są rzeczniczka praw dziecka w Rosji i prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Chodzi o jeden z badanych wątków tej sprawy zbrodni wojennych, to jest wątek dotyczący deportacji ukraińskich dzieci w głąb Federacji Rosyjskiej. Według różnych szacunków to jest od 5 nawet do 10, jeśli nie więcej, tysięcy ukraińskich dzieci, które zostały odebrane rodzicom albo wywiezione z domów dziecka ukraińskich z terenów okupowanych w głąb Federacji Rosyjskiej. Tam są wykorzystywane w sposób propagandowy, pokazywane w telewizji, uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, czy to w szkołach, czy w domach dziecka, czy w takich specjalnych dziecięcych obozach, a tych obozów na terenie Rosji stworzono około 40 dla takich dzieci. No i także przekazywane są rodzinom rosyjskim, bowiem uproszczona została cała procedura adopcji. Zmieniane są także dane osobowe części z tych dzieci adoptowanych, a więc imiona, nazwiska i imiona ich rodziców, aby po zakończeniu wojny, w razie jakiejś wątpliwej dla Federacji Rosyjskiej sytuacji, trudniej było takiej dzieci byłoby odnaleźć. A co Międzynarodowy Trybunał Karny chce naprawdę zrobić w tej sprawie? Bo przecież nikt nie spodziewa się, że Putin odniesie się do tego albo że sam przyjedzie. Władimir Putin już się odniósł, i to kilkanaście dni temu, do tego typu pomysłów społeczności międzynarodowej, szczególnie jeśli chodzi o powołanie Trybunału Karnego Specjalnego, który miałby się zająć rosyjskimi zbrodniami wojennymi popełnionymi na terytorium Ukrainy, mówiąc, że Rosja nie uznaje jurysdykcji żadnego z takich trybunałów, nie podpisywała międzynarodowych konwencji, które nakładałyby na nią jakiekolwiek prawa. Nie mówił o sobie, bo chyba do końca, aż do dziś wierzył, że jest nietykalny w rozumieniu takim swoim władczym, że nikt nie będzie podnosił ręki bezpośrednio na jego osobę, jeśli chodzi o zachodni wymiar sprawiedliwości, a jednak tak się stało. O tym mówili również prawnicy podczas różnych konferencji, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy na terytorium Unii Europejskiej organizowanych w sprawie powołania Trybunału Karnego i rozważano różne warianty. Ja także pytałem prawników podczas takiej konferencji w lutym, która odbyła się w Berlinie, czy jest możliwość, aby wydać nakaz aresztowania Władimira Putina, ministra obrony Siergieja Szojgu, czy ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i doprowadzić do sytuacji, że nie wyścibią nosa poza granicę Rosji, bo będą się bali, że zostaną zatrzymani na terytorium innego państwa, bądź przelatujący w przestrzeni powietrznej innego państwa, które jest przeciwnikiem wojny w Ukrainie i wspiera Ukrainę, zostanie zmuszony do lądowania i wtedy dojdzie do aresztowania, no to powątpiewali, że tak się stanie, bo społeczność międzynarodowa akurat w takich kwestiach jest dość podzielona, dlatego że wiele osób obawiałoby się w różnych krajach z powodu polityki prowadzonej przez te kraje, że może spotkać się to samo. Jednak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wyszedł chyba krok dalej niż wszystkie przypuszczenia, nawet można powiedzieć odważniej niż przypuszczenia teoretyków, prawników czy nas, dziennikarzy, i nie bał się wydać międzynarodowego listu gończego, bo tak to trzeba określić, za Władimirem Putinem i jego współpracowniczką, która odpowiada w Rosji za prawa dziecka. No jest tylko jeden problem. Jak patrzę na mapę, jeżeli chodzi o członków tego ciała Międzynarodowego Trybunału Karnego, to ani Rosja, ani Stany Zjednoczone, ani nawet Ukraina nie są jego członkami. Ale jeżeli Stany Zjednoczone będą chciały, to mogą doprowadzić do tego, że zostanie Władimir Putin zatrzymany, jeśli poleci w jakąś podróż zagraniczną i będzie znajdował się w takim miejscu, w którym do takiego zatrzymania mogłoby dojść. Z tym, że nikt raczej nie będzie ryzykował, aby w ten sposób się zachować. To jest tylko sygnał dla społeczności Federacji Rosyjskiej, dla wszystkich Rosjan, od tych przeciętnych do tych, którzy zajmują jakiekolwiek stanowiska, czy to dowódcze, czy w administracji państwowej i odpowiadają za tragedię narodu ukraińskiego, by zdali sobie wreszcie sprawę, iż ich czyny nie pozostaną bez kary. Bardzo dziękuję za opis tej sytuacji. Maciej Jastrzębski był z nami i opisywał ostatnią decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie prezydenta Rosji. Dziękuję jeszcze raz. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I'm needing a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass, and I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head, and there's a definite silence. I got voices in my head, and I can lie. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I'm needing a little bit of love. A little bit of love. I need a little love. Just like the air I'm breathing. A teraz o mieszkaniach. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekazał samorządom pieniądze na budowę mieszkań społecznych i komunalnych. W ramach trzeciej rundy dofinansowanie otrzymało 25 samorządów. Więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Minister Waldemar Buda powiedział, że w tym roku na wsparcie wydano 876 milionów złotych. Się przekłada na 4 tysiące mieszkań w samorządach, w tym również miejsca w schroniskach i noclegowniach, są takie potrzeby również i w dużych miastach. 82 instytucje, czyli 82 samorządy, które partycypują w tym programie. Więc jeżeli dzisiaj, szanowni państwo, mówimy o polityce mieszkaniowej, to widzimy to bardzo szeroko. Widzimy tych, którzy nigdy sobie mieszkania nie kupią, nie mają takich możliwości z przyczyn życiowych, zawodowych. I to są osoby, które powinny korzystać z taniego najmu w ramach mieszkań samorządowych. Minister rozwoju i technologii podkreślił, że będzie się starał rozwijać program wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego. To jest jedyna realna szansa na to, żeby samorządowcy, samorządy wróciły do budowania mieszkań komunalnych. Jeżeli to dofinansowanie będzie 30-40%, to mamy świadomość, że wyzwania, jakie stoją przed samorządami, nie pozwalają w pełni zaangażować się w politykę mieszkaniową. A jak ona jest ważna, wiemy. Rządowy program zakłada bezzwrotną pomoc dla samorządów z budżetu państwa. Wsparcie sięga 80% kosztów kwalifikowanych. To nie jedyna pomoc rządu związana z budownictwem. Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Juliusz Teclaw powiedział, że program tanich kredytów spowoduje poprawę sytuacji mieszkaniowej wielu młodych Polaków. Przedwczoraj rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczącej programu Pierwsze Mieszkanie. Ma on wprowadzić preferencyjne kredyty mieszkaniowe ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2%. Juliusz Teclaw zaznaczył, że dzięki temu wiele osób będzie mogło kupić mieszkanie. Przy stałej stopie oprocentowania, a bezpieczny kredyt jest właśnie z tą stałą stopą, powoduje, że dla osób, które powinny w naszym odczuciu być postrzegane jako te, które powinny móc sobie pozwolić na zakup mieszkania z kredytem, ten rynek kredytowy chcemy otworzyć. Tak naprawdę im szybciej te interwencje chcemy dokonamy, tym w naszym odczuciu większa szansa, że ten zapowiadany wzrost na przykład cen będzie mniejszy i wchłonięty. Nowe przepisy mają wejść w życie w lipcu. Rozmawialiśmy dzisiaj też o elektrycznych pojazdach i o kłopotach związanych z nimi. Dostaliśmy telefon od jednego ze słuchaczy. Posłuchajmy. Jak Unia Europejska chce rozwiązać ładowanie tych samochodów, bo załóżmy, pan jest warszawiakiem. Jedziecie teraz wszyscy w górę. Macie załadowane akumulatory do oporu w tych samochodach. No i teraz wyjeżdżacie z tej Warszawy i wszystkim brakuje mniej więcej tej samej odległości. To teraz ile tych stanowisk ładowania musi być na poszczególnych CPN-ach, żebyście nie stali godzinami? No bo tankowanie samochodu to podejrzewam, że trwa 5 minut mniej więcej, prawda? Ale ładowanie już tego samochodu będzie trwało 10 razy dłużej. No właśnie, żeby trwało 10 razy dłużej. Na razie jest to problematyczne. Cały czas za mało stanowisk i cały czas oczywiście infrastruktura wymaga sporych nakładów. Ale wyobraźmy sobie, co by było, gdyby na przykład energia elektryczna była bez kabla, gdyby sobie przechodziła tak jak bezprzewodowe Wi-Fi dookoła, jakby była taką wielką siecią komórkową, powiedzmy, tylko elektryczną, czyli prąd wszędzie. Pytanie, jakby to wpływało na zdrowie człowieka, nie mam pojęcia, jak na to odpowiedzieć nawet, ale taka hipoteza z rodem z science fiction, myślę, że rozwiązałaby problem konieczności budowania takiej infrastruktury stacji ładujących, stacji dla samochodów elektrycznych. I'll never get to heaven 'cause I'm

Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozitivum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozitivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozitivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz ekspres Philips z innowacyjnym systemem wspieniania mleka Latte Go tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Sytuację na drogach przedstawi nam Mariusz Dąbrowski. Autostrada A2 jezdnia w kierunku Łodzi i Poznania. Korek zaczyna się za węzłem Konotopa, a kończy się za węzłem Pruszków. Autostrada A4, pierwszy korek zaczyna się za węzłem Jarosław, ciągnie się przez Kostomłoty i kończy się przed kątami wrocławskimi. Kolejny korek jest od węzła Chrzanów po Alwernie na jezdni w kierunku Krakowa. Następny od węzła Wieliczka po Węgrzce Wielkie. Teraz trasa S8 w Warszawie od Bemowa po Wisłę korek na jezdni w kierunku Białegostoku. Droga krajowa nr 22 między Malborkiem a Starym Polem. Korek zarówno w stronę Malborka, jak i w stronę Elbląga. I droga krajowa nr 89, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Korek od Przeróbki po węzeł Gdańsk Port. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego ostrożności. Radio Navigator Trójki. Skrót serwisu przedstawił nas Artur Ewertowski. Nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodnie wojenne, który wydał Międzynarodowy Trybunał Karny, to dopiero początek, oznajmił szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Z kolei prokurator generalny Ukrainy Andrii Kostin uznał krok za decyzję historyczną. Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, aby sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji Trybunał wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął gotowość Turcji do ratyfikacji członkostwa Finlandii w sojuszu i zaapelował o ratyfikację członkostwa Szwecji tak szybko jak to możliwe. Najważniejsze jest to, żeby Finlandia i Szwecja szybko stały się pełnoprawnymi członkami NATO, a nie żeby wstąpiły dokładnie w tym samym czasie, napisał Stoltenberg. Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan po rozmowie w Ankarze z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto poinformował o rozpoczęciu procesu ratyfikacji. Komentujący rozpatrywanie wniosku szwedzkiego powiedział, że rozmowy ze Sztokholmem będą kontynuowane. Polska poprzez podjęte jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie działania jest europejskim liderem w obszarze wzmacniania swoich sił zbrojnych. Informują o tym media w Portugalii i Hiszpanii. Lizbońska telewizja SIT odnotowuje, że wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę tylko niewielka grupa państw Europy podjęła kroki służące modernizacji swoich sił zbrojnych. Portugalska stacja wymienia Polskę jako lidera w tym zakresie. Hiszpański portal Infodefensa zwraca z kolei uwagę, że główną inwestycją polskich sił zbrojnych jest to zakup czołgów amerykańskich Abramsów oraz południowo-koreańskich K2. To był skrót informacji w Trójce. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Fernando Santos odkrył pierwsze karty. Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił powołania na marcowe mecze startujących eliminacji Mistrzostw Europy. W kadrze znaleźli się bramkarze Drągowski, Skorupski i Szczęsny, obrońcy Bednarek, Bereszyński, Kasz, Dawidowicz, Gumny, Karbownik, Kiwior i Piątkowski, pomocnicy Bielik, Kozłowski, Lederman, Linety, Damian i Sebastian Szymańscy, Frankowski, Kamiński, Skóraś, Zalewski i Zieliński oraz napastnicy Lewandowski, Piątek i Świderski. Brakuje Grzegorza Krychowiaka. Ciekawostką jest obecność wśród powołanych Bena Ledermana. To piłkarz Rakowa Częstochowa, ma polski paszport. Ma też paszporty izraelski i amerykański. Urodził się właśnie w Stanach Zjednoczonych i tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Stamtąd trafił jako wielki talent do La Masi, szkółki Barcelony, a teraz ma szansę zadebiutować w reprezentacji Polski. Tak wybory Fernando Santosa komentuje piłkarski ekspert Roman Kołtoń. Ten właśnie brak Krychowiaka pokazuje, że być może my musimy grać inaczej. Musimy konstruować akcje, musimy przyspieszać akcje, musimy grać w oparciu o skrzydłowych, musimy grać w oparciu o ofensywnie grających bocznych pomocników. My mamy piłkarzy do grania w piłkę, natomiast tego nie było widać na mundialu. My oczywiście osiągnęliśmy jakiś tam cel sportowy, wyjście z grupy, natomiast w cierpieniu i w nadziei, że Szczęsny wybroni niemożliwe do obrony. Ewidentnie idzie młodość. Mówił Roman Kołtoń. Przy okazji powołania poznaliśmy sztab naszej kadry. Poza trzema Portugalczykami będą go tworzyć Grzegorz Mielcarski, szef Banku Informacji Hubert Małowiejski i trener przygotowania motorycznego dr Remigiusz Rzepka, znany z pracy z kadrą Adama Nawałki. Zostajemy przy piłce przez duże P. Lech Poznań zagra z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Co na to inny z futbolowych ekspertów, Rafał Dębiński? Bardzo ciekawe losowanie, bo jest to rywal z kategorii tych nazw, więc myślę, że to wzbudzi duże zainteresowanie. Ale nie jest to znowu taki rywal, z którym nie możemy powalczyć. To jest teraz zespół, który jest w środku tabeli Ligi Włoskiej. I oczywiście rywal trudny, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co Lech ostatnio zaprezentował, to trzeba na to spatrzeć z optymizmem i liczyć na to, że awans też jest możliwy. Mówił Rafał Dębiński. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o losowaniu par 1/4 finału w Lidze Mistrzów. Obrońca tytułu Real Madryt trafił na Chelsea, Inter na Benfica, Napoli na Milan i wreszcie City na Bayern i ta rywalizacja zapowiada się palce lizać. Co w skokach? Kończy się powoli cały sezon i dużo szybciej norweski cykl Row Air. Właśnie trwają kwalifikacje do jutrzejszego konkursu na Mamucie i skoczni w Vikersund i do tej pory swoje skoki oddało dwóch Polaków. Andrzej Stękała jest trzeci, Paweł Wąsek 16. Kończymy tenisem. Iga Świątek o 2 w nocy zagra z reprezentującą Kazachstan, acz urodzoną i wychowaną w Moskwie Jeleną Rybakiną o finał prestiżowego turnieju w Indian Wells. I to będzie rewanż za czwartą rundę ostatniego Australian Open. Wtedy niespodziewanie wygrała Rybakina. Obie tenisistki zagrają przeciwko sobie znów za miesiąc w Billie Jean King Cup, czyli w drużynowych mistrzostwach świata. Polska w eliminacjach trafiła na Kazachstan, gdzie pierwszą rakietą jest rzeczona Rybakina, a w naszej kadrze oczywiście Świątek. Poza nią w akcji zobaczymy Magdalinet, Magdalenę Fręch, Weronikę Falkowską i Alicję Rosolską, a w sporcie znów na naszej antenie po 19. No i podsumowanie prognozy pogody na weekend. Synoptycy przewidują, że w sobotę na północy i wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i miejscami duże, natomiast w pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Nad morzem możliwe są lokalnie słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. No i pomału zbliżamy się do końca naszej audycji, stąd te prognozy pogody stają się bardziej weekendowe, ale jeszcze zostały nam całe 23 minuty i 40 sekund. We'll be right back. A teraz filmowo, ale nie do końca, tak o wszystkim. I jeszcze ze słynnym aktorem. Nie tylko w Polsce Tom Cruise nie może realizować swoich kontrowersyjnych, żeby nie powiedzieć absurdalnych pomysłów, jak na przykład wysadzanie zabytkowego mostu. Tym razem amerykański aktor zamierzał zrealizować scenę z użyciem 30 helikopterów na norweskiej wyspie Svalbard. Aktor zapomniał jednak, że na wyspie żyją niedźwiedzie polarne, które są pod szczególną ochroną. Władze norweskiej prowincji na Oceanie Arktycznym, oddalone niespełna 1000 kilometrów od bieguna północnego, odmowę uzasadniły troską o dobro żyjących tam niedźwiedzi, których populacja sięga blisko 3000. Dodatkowo ważnym powodem jest wiosna i budzenie się właśnie niedźwiedzi po zimowej hibernacji, mówi nam Paulina Wodzikowska, Polka mieszkająca w Norwegii. Mnie sytuacja zupełnie nie dziwi. Mieszkając w Norwegii lat 7, jedno wiem na pewno. Norwedzy kochają naturę i robią wszystko, by o tę naturę zadbać. Paulina Wodzikowska, Polka mieszkająca w Norwegii. Nieważne, czy jest to Tom Cruise, czy inna światowej sławy gwiazda. Przypuszczam, że nawet samemu królowi Norwegii nie pozwoliliby na to, by cokolwiek niezgodnego z prawem, jeżeli to prawo dotyczy natury, robić. Ale wiadomo, król nie zawnioskowałby o lądowanie helikopterem na Svalbardzie, bo król jest Norwegiem i on tej natury sam uszkodzić by nie chciał. Także to jest bardzo charakterystyczna cecha Norwegów. Norwegowie tacy po prostu są. Oni o tę naturę dbają. W oficjalnym komunikacie gubernatora czytamy, że wszystko, co robimy na Svalbardzie, musi odbywać się w sposób, który nie powoduje niepotrzebnego niepokojenia zwierząt. Czy to oznacza, że Tom Cruise nie będzie mógł w większości filmu nakręcić, czy chodzi tylko o te sceny z helikopterami i doloty na plan zdjęciowy? Ostateczna decyzja zapaść ma dzisiaj, bo było odwołanie, ale będzie mógł nagrywać. Z tego co wiem, pojawiały się już nagłówki we wczorajszych mediach 19 godzin temu, że Tom Cruise jest już na Svalbardzie. Już rozpoczynają filmowanie. Te zdjęcia trwać będą do bodajże 9 kwietnia. Także jak najbardziej. Film będzie powstawał, będzie kręcony na Svalbardzie. Tam kwestią sporną jest tylko i wyłącznie helikopter i te 40 lądowań, startów. Tam nie chodzi też o to, żeby to sam Tom Cruise jakby tym helikopterem lądował, startował. Tam chodziło też o drony, o filmowanie z lotu ptaka, ale niestety to zakłóca nie tylko ludzkie życie, ale przede wszystkim naturę na Svalbardzie. I to jest ten argument, którego się Norwegowie trzymają. Czy to oznacza, że Svalbard jest wyłączony ze zwiedzania dla ludzi, czy chodzi tylko o kręcenie filmu i helikoptery, które mają tam często podczas tych scen i dni zdjęciowych lądować? To jest specyficzne miejsce i im chodzi przede wszystkim o naturę, ale też chodzi im przede wszystkim o helikoptery, tak? Bo sam człowiek nie jest w stanie zakłócić tej natury, ale już helikopter lądowania i to sztuk 40, z tego co pamiętam, ta liczba była znacząca, to po prostu jest niedopuszczalne dla nich w tym momencie. Czy ta decyzja, która ma zapaść dzisiaj, może być różna od tej wcześniejszej wydanej przez gubernatora Svalbardu? Tam padały argumenty dotyczące rozchwalenia Svalbardu i tej przyrody na cały świat. Nie wiem, czy będą kierowali się Norwegowie, ale jeżeli pójdą cały czas za prawem i za tą naturą Svalbardu, to nie. Wydaje mi się, że podtrzymają tę pierwszą decyzję i po prostu pozostaną przy tym samym zdaniu. To nie pierwsza odmowa, z jaką spotkał się Tom Cruise przy kręceniu serii Mission Impossible. 3 lata temu nie dostał zgody na wysadzenie w powietrze zabytkowego mostu z 1905 roku w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ale co, wysadzą most i co, i później go zrobią? Jak nie zrobią, to pociągi nie będą jeździć przecież. Ekipa filmowa zapewniała, co prawda, że nie ma zamiaru naruszać fundamentów mostu, a jedynie uszkodzić stalową konstrukcję, by później partycypować w jej odbudowie. Jednak dzięki protestom do wysadzenia mostu nie doszło, a producenci filmu zrezygnowali z kręcenia scen w Polsce. Materiał przygotował nasz reporter Jacek Frenzel. A teraz czas na naszą zwyczajową rozmowę o tym, czy coś może być wiadomością fejkową, czy prawdziwą. Czyli Piotr Łodej i tym razem Michał Połzun o tym, czym jest technologia 5G i dlaczego wokół niej jest tyle kontrowersji. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi w naszym cyklu Walczymy z fake newsami. Naszym gościem jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O technologii 5G wie pan wszystko, to może zacznę najpierw od tego, czym jest technologia 5G. Generalnie mówiąc krótko, jest to kolejną generacją sieci komórkowych. Tak samo jak zaczęliśmy od sieci analogowych, czyli sieci NMT450, które w Polsce wystartowały bodajże w roku 92. Tak, potem naturalnie przeszliśmy do sieci GSM w roku 96 i potem następne generacje, czyli UMTS i LTE pojawiały się w późniejszych latach. To jest po prostu kolejna ewolucja już znanej koncepcji. Nie jest to jakby nic specjalnie nowego, aczkolwiek też gdyby nie było tam żadnego nowego elementu, to w związku z tym ciężko by to nazwać jakąkolwiek ewolucją. W związku z tym 5G faktycznie przynosi nowe rozwiązania, nowe możliwości, natomiast nie różni się jakoś diametralnie od wszystkich nam znanych sieci LTE na przykład. 5G budzi tak wiele kontrowersji, więcej niż 3G i 4G chyba razem wzięte. Dlaczego? To jest pytanie, które mówiąc szczerze nurtuje mnie od dłuższego czasu i mówiąc szczerze zupełnie nie wiem, ponieważ z punktu widzenia takiego czysto technicznego, czyli takiego czysto radiowego, czyli mówiąc krótko, mówię o tym o elemencie. O technikaliach, bo tym się pan zajmuje. Tak, o technikaliach, ale o technikaliach już na tym ostatnim fragmencie sieci, czyli o tym, co jest emitowane w eter. To mówimy o co wydostaje się z anteny przekaźnikowej do odbiornika? Tak. Dokładnie tak. A my, czy inne organizmy znajdują się na drodze tych fal elektromagnetycznych. Tak, znaczy, w największym skrócie, że mówię trochę jak laik. W największym skrócie tak. I to, co się wydostaje z anteny tego odbiornika, mówiąc oczywiście kolokwialnie, co do zasady się nie różni od tego, co było w sieci LTE i też również nie różni się za bardzo od tego, co było w poprzednich generacjach, ponieważ po prostu jest to tylko i wyłącznie emisja pola elektromagnetycznego, które było tak samo emitowane przez sieci GSM, sieci NMT450, przez radio, w którym właśnie jesteśmy. Jakby idąc tym trupem rozumowania, gdyby to było coś, czego by się należało bać, to myślę, że pan powinien być najbardziej przestraszonym człowiekiem w tym studiu, no bo pan pracuje dla radia. Jak wchodząc tutaj, widziałem w korytarzu access point Wi-Fi, więc już w ogóle podwójna śmierć, także... A jakoś żyjemy, uśmiechamy się, rozmawiamy. Tak, żyjemy i mamy się chyba całkiem dobrze. Panie Michale, no to teraz będzie naprawdę mocne pytanie. Nie wiem, czy nie najmocniejsze w czasie naszej dzisiejszej rozmowy, bo spotkałem się z takimi dezinformacyjnymi treściami w internecie. Uwaga, 5G wywołuje koronawirusa. Myślałem, że się pan uśmiechnie i to jest szczerze. Tak, ale nabrałem powietrza, bo ja za każdym razem, kiedy słyszę tego typu stwierdzenie, to nabieram powietrza, bo decyduję, co w tym momencie mam powiedzieć. Mhm. Ale jako, że tutaj rozumiem, że naszą rolą jest to, żeby naszym wytłumaczyć a nie jak jest, a nie podchodzić do tego w sposób absolutnie prześmiewczy, to postaram się sprostać temu zadaniu. To były dwie wersje tego fake newsa, z jakimi się spotkałem. Jedna wersja, że 5G wywołuje koronawirusa, druga, że 5G przenosi koronawirusa. Gdybym miała przenosić koronawirusa, to pamiętajmy o tym, że wirusy są materią, tak? To są jakieś tam elementy kodu tam DNA otoczone jakąś tam lipidową otoczką. To jest materia. Natomiast 5G i to, co jest emitowane z anten 5G, to jest fala elektromagnetyczna, czyli energia. W jaki sposób materia może być przenoszona falą elektromagnetyczną, czyli energią? Ja myślę, że gdybyśmy taką technologią dysponowali, czyli przenoszenia materii za pomocą fal radiowych, wie pan co, to ja tak sobie pomyślałem, że ja bym na przykład nie jeździł na weekend na Mazurę, spędzając 3 godziny w korku, tylko bym się teleportował. Tak, to byłby taki Star Trek po prostu idealny. Wchodzimy do teleportera, naciskamy guzik i na przykład lądujemy na Marsie. W sekundę. Nie ma osób, które podejrzewają pana jako eksperta zajmującego się 5G, że tak właśnie spędza pan wakacje? Wie pan co, na Marsie? Nie, na Mazurach prędzej, tak. Natomiast jak każdy inny człowiek, stoję w korku na obwodnicy i po prostu czekam na swoją kolej. Nie korzystam z teleportu. Także chciałem zdementować ewentualne pogłoski. Niemniej w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przenieść materii przy pomocy energii. To jest na chwilę obecną, być może kiedyś, za setki lat będziemy mieli taką możliwość, natomiast na tym etapie rozwoju naszej nauki, no niestety nie jesteśmy w stanie. W związku z tym, jakim cudem mielibyśmy przenosić koronawirusa przy pomocy 5G? Tego nikt z tych osób, które takiego fake newsa kolportują, nigdy nie wytłumaczył. To jest wszystko się dzieje na takim, tak powiem, etapie niedopowiedzeń, jakichś tam uogólnień, tak żeby za głęboko nie wchodzić w szczegóły, bo jak tam się głębi po skrobie, tam się okazuje, że tam właściwie nic nie ma. Fałsz. Fałsz, tak, to jest zdecydowany fałsz i to jest niestety fałsz, który zyskał, powiem, duży poklask, bo to każdy fake news, który jest dobrze skonstruowany, staje się bardzo popularny, jeżeli szczególnie ktoś bardzo się stara, żeby on taki się stał. Wiadomo, wtedy w czasach pandemii ludzie się bali, bo nie wiedzieli, czym jest koronawirus. Wtedy jeszcze mało kto wiedział, czym jest koronawirus. A nie wiedząc też, czym jest 5G. Nie wiedząc, czym jest 5G, brakujące kropki, tak. I wyszło jak wyszło. Zatem walczymy z fake newsami. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem był Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Na nas także już pora. Bardzo dziękujemy za te 3 godziny spędzone razem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w składzie Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Za tydzień usłyszymy się ponownie. Na pewno zdąży się bardzo wiele wydarzyć do tego czasu. W międzyczasie życzymy miłego tygodnia.